أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر درس 84 الباب السابع باب هفتم در زیر کتاب صلات که این سیوم درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید الباب السابع فی صلات الجماعت یعنی باب هفتم در باره نماز جماعت هست و فیه مسائل که در زیر باب هفتم چند مسئله ها درج شدگی هستند المسئله الاولى اولین مسئله باب هفتم فضل صلات الجماعت و حکمها یعنی فضیلت نماز جماعت و حکم نماز جماعت یعنی نماز با جماعت خواندن چی فضیلت و برتری دارد و همچنین حکم نماز را با جماعت خواندن چیست پس صاحب کتاب در زیر مسئله یکم از باب هفتم در این دو موضوع صحبت میکند اول فضلها یعنی فضیلت نماز جماعت میگوید صلات الجماعت فی المساجد شعیرت عظیمت من شعائر الاسلام یعنی که نماز را با جماعت در مسجد ادا کردن شعیرت عظیمت یعنی شعار یا علامت یا عبادت بزرگ می باشد از علامت های اسلام از شعارهای اسلام و از عبادتهایی که در دین مبین اسلام هست یکی از بزرگترینشان نماز را با جماعت ادا کردن در مسجدها می باشد صاحب کتاب می گوید واتفق المسلمون یعنی که اجماع کردگی هستند مسلمانها و اتفاق کردگی هستند مسلمانها على ان اداء الصلوات الخمس في المساجد من اعظم الطاعات بر این کی یعنی اتفاق کردن مسلمان ها بر این کی ادا کردن نمازهای پنج گانه در مسجد ها از بزرگترین طاعات و عبادت می باشد فقد شرع الله لهذه الامه الاجتماع فی اوقات معلومت پس واقعا مشروع گردانده است الله تبارک و تعالی برای این امت یعنی برای مسلمان ها برای امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الاجتماع یعنی که جمع شدن و گرد آمدن فی اوقات معلومت در وقتهای معلومه و معینه در وقتهای تعیین شده این امت محمد صلی الله علیه و سلم جمع می شوند در جایهای معین در وقتهای معین منها یکی از همون وقتهایی که مسلمان ها جمع می شوند الصلوات الخمسو نمازهای پنجگانه می باشد که مسلمان ها با هم جمع می شوند و نماز پنجگانه را ادا می کنند و دویم میگه و صلات الجمعه نماز جمعه هست که هر هفته مسلمان ها جمع می شوند و نماز جمعه را ادا می کنند و صلات العیدین و سوم هر سال مسلمان ها دو بار جمع می شوند در عید رمضان و عید قربان در عید فطر و در عید اضحا مسلمان ها جمع شوند و نماز عید را ادا می کنند و صلاة الكسوف و همچنین مسلمان ها جمع شوند برای ادا کردن نماز آفتاب گرفتگی. وقتی که آفتاب یا ماهتاب گرفته می شوند پس مسلمان ها جمع شوند و نماز می خونند و دعا می کنند تا اینکه الله تبارک و تعالی باز کند اون آفتاب یا ماهتاب را و الله سبحانه و تعالی عذابش را برداشته بکند از بالای اینها. پس این وقتهایی هست که مسلمان ها در این وقتها جمع می شوند و الله سبحانه و تعالی برای مسلمان ها مشروع دانستگی است این جمع شوی ها را. اکنون صاحب کتاب می گوید و اعظم الاجتماعات و اهمها الاجتماع بعرفته. می گوید بزرگترین گرد آمدها، بزرگترین جمع شوی ها و اهمها و مهمترین این جمع شوی ها الاجتماع بعرفته، گرد آمدن در عرفه می باشد، جمع شدن در عرفه می باشد که مسلمان ها در عرفه از تمام گوشه دنیا جمع می شوند برای ادا کردن فریضه الهی که اون حج می باشد. الذي يشير الى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. الذي يعني همین جمع آمده که همه در عرفه جمع شوند، يشير یعنی این جمع آمد و این گرد آمد اشاره میکند، راهنمایی میکند الى وحدة الأمة الإسلامية، به یگانه بودن، به اتحاد و متحد بودنی امت اسلام، که امت اسلام همه با هم متحد هستند و امت اسلام وحدت دارند و امت اسلام یگانه می باشند. فی عقایدها، در اعتقادهایشان. پس هر کنار دنیا ده که مسلمان هست، چی در قاره آسیایی باشد، چی افریقایی باشد، چی اروپایی باشد، هر منطقه ده که مسلمان هست در اعتقادشان یک می باشند، عقیده هایشان برای الله رسول و برای قیامت یک می باشند. و عباداتها، و همچنین عبادت هایشان هم یک می باشند. پس یک مسلمانی در تاجیکستان بوده را ببینی، در یک روز پنج وقت نماز میخواند، در یک سال یک ماه روزه میگیرد ماه رمضان را، و در عمر یک بار حج عمره بالاش فرض است، پس همین را در اروپا برا ببین، بالای مسلمان ها همین عبادت فرض است. همین را در هر گوشه و کنار دنیا روی میبینی که مسلمان ها را عبادت هایشان یگانه هست و یک خیله و یک رنگ می باشد. و شعائر دینی ها، و همچنین شعارهای دین مسلمان ها، عبادت ها و علامت های دین مسلمان ها یک رنگ و یک خیل می باشند. او فرق نمی کند که در هر کنار و گوشه دنیا باشند. و شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين. میگه مشروع گشتگی هست این گردآمدها و جمع شوی های بزرگ در اسلام به خاطر فایده و به خاطر منفعت مسلمان ها و به خاطر خیر و صلاح مسلمان ها می باشد این جمع آمدها، که هر روز پنج بار در مسجدها جمع شوند، هر هفته یک بار در روز جمعه برای ادای جمعه جمع شوند، و هر سال دو بار هر مسلمان در منطقه خودش در عید رمضان و قربان جمع شود، و هر کسی که توان دارد در عرفه، در کعبه، در مکه رفته در اونجا با هم جمع شوند. پس این جمع شوی ها خیر و صلاح مسلمان ها می باشد و فایده مسلمان ها هست. ففیه التواصل بینهم، پس می گوید که در این جمع آمدها اولین فایده اشان، ففیها پس اولین فایده جمع آمد مسلمان ها و گرد آمد مسلمان ها، التواصل بینهم یعنی رابطه برقرار کردن در بینشان می باشد. وقتی که یک دیگر را می بینند با یک دیگر سلام علیک می کنند و با یک دیگر چشم به چشم روبرو که می شوند رابطه برقرار می کنند و با یک دیگر شناس می شوند. و تفقد بعضهم احوال بعضین و احوال پرسی می کنند، و تفقد یعنی حال پرسی می کند بعضی اشان حال بعضی دیگرشان را، که مسلمان ها وقتی که جمع می شوند یکی از دیگر از حال می پرسد و از زندگی می پرسد و از حیات و از معیشت زندگی دنیایشان و از حالت ادا کردن عبادت ها و از حالت اجتماعیشان با یکدیگر را می پرسند، از حالت یکدیگر با خبر می شوند. و غیر ذلك مما یهم الامه الاسلامیه الاختلاف شعوبها و قبائلها. و غیر ذلك یعنی غیر از این فایده هایی که ذکر کردیم، این دو فایده هایی که ذکر کردیم، غیر از این دیگر فایده ها هم وجود دارد. و غیر ذلك یعنی غیر از این فایده هایی که گفتیم، مما از جمله دیگر فایده ها هم هست که یهم الامه الاسلامیه، یعنی که مهم می باشد برای امت اسلام، برای مسلمان ها مهم می باشد. الاختلاف شعوبها و قبائلها، یعنی با وجود گوناگون بودن ملت هایشان و با وجود گوناگون و هر خیل بودن قبیله هایشان، از جمله دیگر منفعت ها و خیر و صلاح برای مؤمن ها می باشد در این جمع آمد ها و در این گرد آمد ها. کما قال تعالی، چی طوره که الله تبارک و تعالی در سوره حجرات آیت 13 می فرماید که یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثى، الله میگوید هر آینه ما شما را خلق کردیم از یک مرد و از یک زن، که اون آدم علیه الصلاه و السلام با حوا علیها السلام می باشند. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، الله میگوید که ما قرار دادیم شما را شعوبا، یعنی که ملت ها، شما ای انسانیت ملت و ملت می باشید، ملت های گوناگون. و قبائل، باز در زیر هر ملت قبیله های وجود دارد که قبیله های گوناگون. لتعارفوا، الله میگوید که تا اینکه با یکدیگر شناس شوید، لتعارفوا تا اینکه با یکدیگر معرفت پیدا بکنید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، الله میگوید هر آینه با اکرام ترین شما در نزد الله تبارک و تعالی با تقوا ترین شما می باشد. هر کسی که چقدر تقوای زیاد داشته باشد نزد الله جل جلاله همان اندازه اکرامتر، با اکرامتر و با کرامتر و افضلتر و بهتر می باشد. پس این ملت ها و قبیله ها با ملتشان در نزد الله قدر و منزلت پیدا نمی کنند، بلکه با تقوا. هر ملتی باشی، چی سفید پوست و چی سیاه پوست، وقتی که تقوات زیاد شد در نزد الله جل جلاله جایگاهت بالا و جایگاهت بزرگتر و منزله و مقام و جایگاهی بزرگ را دریافت خواهی کرد. این بود سوره حجرات آیت 13 که الله تبارک و تعالی ما و شما را ملت ها و قبیله ها گردانده است تا اینکه با یکدیگر شناس شویم، تا اینکه از یکدیگر حال پرسی بکنیم. هر مسلمانی در هر قطعه زمین هست، وقتی که درد به آن مسلمان میرسد، وقتی که سختی به آن مسلمان میرسد، ما باید با آن مسلمان شریک باشیم در غم و در خرسندیش، در غم و خرسندی و در اندوه و سختی اون مسلمان ما باید شریک باشیم. از دست می آمدگی خدمت را نسبت به مسلمانی که از هر ملتی هست توانش را داریم باید دریغ ندانیم. هیچ نباشد با دعای خود در حق هر مسلمان روی دنیا با دعای خود کمک کرده باشیم. بعد از این صاحب کتاب میگوید وقد حث النبی صلی الله علیه و سلم علیها، پس واقعا شوقمند کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تشویق کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ادا کردن نماز جماعت. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خواندن نماز را با جماعت تشویق کردگی است و دعوت کردگی است و شوقمند کنندگی است امتش را. و بیان فضلها و عظیم اجرها، و بیان کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت نماز جماعت را و بزرگ بودنی اجر و پاداش نماز با جماعت را رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده است. فقال صلی الله علیه و سلم، پس میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم که صلات الجماعت افضل من صلات الفرد، یعنی الفرد ب27 درجه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید نماز با جماعت افضل میباشد از نماز تک خوان، از نماز طاقه خوان، یعنی الفرد. میگوید که منظور از فرد یعنی که کسی که تک میخواند، تنها میخواند، با به جماعت نماز میخواند، پس نماز با جماعت افضلتر میباشد از نماز تنها گذار ب27 درجه، یعنی که 27 درجه دیده، 27 درجه نماز جماعت از نماز تنها گذار اجر و ثواب و پاداشش بسیار میباشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری در صحیح البخاری در زیر رقم 645 و 646 روایت کردگی هست، و مسلمون و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت میکند در زیر رقم 650 در کتاب صحیح مسلم. پس این یکم حدیث بود در باره فضیلت نماز با جماعت که از تنها گذار 27 درجه ثوابش زیاد بوده است. بعد از این دویم حدیث را می آورد می گوید و قال صلی الله علیه و سلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید نماز مرد با جماعت خواندن تضعف، یعنی دوچند کرده می شود و افضلتر می باشد على صلاته، بر نماز اون مردی که فی بیته در خانهش به تنهایی می خواند، و فی سوقه، یا آن مردی که نماز را در تجارتگاهش، در بازارش، در مگزینش یا در خانهش تنها می گذارد، پس نماز با جماعت افضلتر می باشد و دوچند می باشد ثوابش 25 ضعفا، یعنی 25 برابر. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگوید که نمازی با جماعت از نمازی تنها گذار 27 درجه 25 درجه زیاد میباشد ثوابش. و ذالک انه، و میگه سببی این افضل ترین بودنی نماز را با جماعت خواندن، انه هر آینه حال همین است که اذا توضع، هنگامی که میگوید انسان طهارت میکند، نماز انسان نمازگزار طهارت میکند، فا احسن الوضوء، پس طهارتش را نیکو میکند و طهارت را کامل و پره میکند، ثم خرج الى المسجد، بعد از آن میبراید به طرف مسجد، لا یخرجه الا الصلاه، میگه نمیبرارد این انسان را از خانهش مگر اینکه نماز، یعنی از خانهش میبراید برای خواندن نماز، فقط و فقط منظور و مقصدش خواندن نماز میباشد، برای نماز شده از خانهش برآمده است، یا نماز این انسان را از خانهش برآورده است و به سوی مسجد میرود، یعنی که برای کار خودش نیست که نیتی کار قطعی رفته مسجد مسجد داخل شود، با نیتی کار یکی از پیشش مسجد برآمد داخل اون مسجد شود، این طور نی، بلکه خاص و خاص این انسان را نماز از خانهش بیرون میکند که میرود در مسجد نمازش را میخواند، لم یخطو خطوتن، پس میگه نمیگذارد این انسان یک قدمی نمیگذارد، الا رفعت له بها درجتون، مگر اینکه برداشته میشود برای این انسان به سبب این قدمی گذاشتهش درجهش و مقام و جایگاهش بلند میشود، الا رفعت، مگر اینکه میگه بلند میشود، مگر اینکه مقام عالی را پیدا میکند، لهو یعنی برای همین انسان نمازگزار، برای همین انسانی که مخصوصا برای نماز خواندن از خانهش بیرون شدگی است، بیها یعنی به سبب هر قدمی گذاشتهش، هر قدمی که میگذارد درجتون درجهش بالا میشود، مقام و جایگاهش بالا میشود این انسان را، این یکم فضیلت. و حط عنه بها خطیعتون، و حط یعنی که بخشیده می شود و پاک می شود از این انسان به سبب این قدمی گذاشتهش خطیعتون، یک خطایش، یعنی که هر قدمی که انسان به سوی مسجد می گذارد، هر قدمی گذاشتهش یک گناه این انسان را، یک معصیت و سرکشی این انسان را محو می کرده است و بخشیده می شده است و پاک می کرده است هر قدمی گذاشتهش. فاذا صلى، این دویم فضیلتش بود. سیوم میگه فاذا صلى، پس هنگامی که نماز را می خواند، لم تزل الملائکه تصلي عليه، یعنی که بر دوام ملائکه صلوات می فرستد برای این انسان، دعای نیک میکند ملائکه در حق این انسان، مادام فی مصلاه، تا زمانی که در جای نماز خواندگیش قرار بگیرد و در جای نماز خواندگیش بیستد، ملائکه ها در حق این انسان دعا میکردند و درود میفرستادند و توصیف میکردند و نیکی میخواستند برای کسی که با این صفتی که بیان کردیم، با این صفتا به طرف مسجد برود و نماز را بخواند و بالای جای نمازش ده بعد از نماز نیم ساعت یا یک ساعت یا چند دقیقه ای که می نشیند، ملائکه ها در حقش دعا می کرده اند. در حاشیه می گوید که در تخریج این حدیث، اخرجه البخاری و برقمی، یعنی که این حدیث را امام بخاری در زیر رقمی 647 روایت کردگی است این حدیث را. بعد از این صاحب کتاب میگوید الحدیثه، یعنی ذکر کرد حدیث را، یا که الحدیثو این حدیث میباشد. این بود فضیلتی نمازی جماعت. بعد از این صاحب کتاب میگوید که حکمها، یعنی حکم نمازی با جماعت، حکم نماز را با جماعت خواندن، میگوید که صلاة الجماعت واجبتون فی الصلوات الخمسی، میگوید نماز جماعت واجب میباشد، فرض میباشد در نمازهای پنج وقته. این نمازهای پنج وقته ای که هر روز میخوانیم، حکم جماعت خواندن اینها واجب است، فرض است که انسان این نمازها را با جماعت ادا بکند. و قد دل على وجوبها الكتاب والسنه، پس میگه واقعا دلالت کردگی هست برای واجب بودن نماز را با جماعت خواندن، الکتابو یعنی کتاب دلالت کردگی است، منظور از کتاب یعنی قرآن، قرآن کریم به این دلالت میکند. و سنت و حدیث پیغمبر و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دلالت میکند که نماز را با جماعت خواندن واجب میباشد. اکنون صاحب کتاب میگوید فمن الکتابی، پس اکنون دلیل من میگه از قرآن، قوله تعالی یعنی که سخن الله تبارک و تعالی هست، سوره نساء آیت 102، الله سبحانه و تعالی میگوید و اذا کنت فیهم، و هنگامی که ای پیغمبر تو در بین مجاهدین بودی، در حالت جنگ، در حالت زد و خورد، فاقمت لهم الصلاة، پس برپا داشتی، خواندی تو با اونها نماز را، فلتقم طائفة منهم معك، پس باید نماز بخواند طائفه گروه از آن مجاهدین، از آن جنگاوران که در میدان جنگ هستن همراه تو، پس این را میگوین نماز خوف، صلاة الخوف، که در بابی 11 از خود همین کتاب صلات، صلات خوف مسئله اش می آید که در حالت جنگ چی طور نماز را ادا بکنند. مثلا در حالت جنگ هستند، وقتی نماز که می شوند، یک از امام می شود و اون مجاهدین را، جنگاوران به دو قسم تقسیم کرده می شود، یک قسمش می آیند نصف نماز را با امام می خوانند و نصف را که خواندن این جنگاوران می روند برای جنگ، اون قسم دوم می آید و از پشت امام نماز را می خواند، که مسئله این را با تفصیل در زیر باب 11 انشاءالله صحبت خواهیم کرد که چی طور اینها نمازشان را کامل می کنند، که حتی اونها نصف نماز را می خوانند، می روند در جنگ هستند، اما در حکم داخل نماز می باشند. پس ببین که حتی در وقت جنگ نماز را با جماعت خواندن، این یکی از عملهای می باشد که الله تبارک و تعالی حتمی دانسته است. الله سبحانه و تعالی در این باره فرمان دادگیست که فلتقم، یعنی امر کردگیست، فلتقم طائفت منهم معك، یعنی باید نماز بخواند یک گروه، یک عده از اون مجاهدین همراه تو، از اون جنگاورانی که در میدان نبرد هستند، در میدان جنگ هستند، با تو باید نماز را بخواند. این به سوره نساء آیه 102. اکنون صاحب کتاب میگوید که والامر للوجوب، میگه امر دلالت به وجوب میکند، امر که فلتقم این امر هست، پس این امر میگه دلالت به وجوب میکند، برای واجب بودن میکند. و اذا کان ذلك مع الخوف، پس هنگامی که این نماز را با جماعت خواندن در حالت خوف و در میدان جنگ و در میدان نبرد باید با جماعت بخوانند، فمع الامن اولا، پس در حالت جنگ نبودن با طریق اولا و حتمی می باشد که اینها باید نماز را با جماعت بخوانند. پس در حالت جنگ اون قدر حالتی سخت و وزمینی ده که نماز را با جماعت خواندن حتمی می باشد، در حالت امن باز حتمی تر و مؤکد تر و با طریق اولا واجب می باشد. این بود دلیل از قرآن برای واجب بودنی نماز جماعت. بعد از این صاحب کتاب میگوید و من السنتی، یعنی دلیل دویم من از سنت، از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حدیث ابی هریره رضی الله عنه. میگد که حدیث ابو هریره رضی الله عنه میباشد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اثقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر. میگوید که وزمینترین نمازها، دشوار و سختترین نمازها برای منافقها نماز خفتن و نماز بامداد است که وقتی خوابشان میباشد، وقتی خنوکی میباشد، وقتی لذت خواب هست در بامداد و در نماز خفتن اولی وقت خواب که هست. پس میگه این دو وقت برای منافقین بسیار نماز سنگین، بسیار نماز دشوار میباشد. ولو یعلمون ما فیهما، و اگر که میدانستن آنچی که در نماز خفتن و در نماز بامداد هست، یعنی آن فضیلت و آن برتری و اجر و پاداشی که هست، لاتوهما، حتما می آمدن برای ادا کردن نماز خفتن و بامداد. ولو حبوان، و اگر چارپای هم باشد یا اگر با شکم هم باشد. حبو یعنی کودکی که نو راه گردان می شود با دو دستشو با زانواش که ره می گردد، انا همین را میگن حبو. پس اگر میگن میدانستن که نماز جماعت چی ثواب و پاداش و اجر دارند، چی پاداش و ثواب اجر دارد، پس میگه اینها به سوی نماز خواندن به مثل کودک نو راه ره، به مثل کودک نو راه ره میگردد، به مثل اون با دو دست و با زانوهایشان میآید. یا میگه که کودکی که کنلخشک کرده میرود، خودش در زمین شکیده شکیده می رود. پس میگه اگر می دانستن ثوابی نماز خفتن و بامداد را با جماعت خواندن چیست، حتما میگه اینها خودشان را در زمین شکیده شکیده، اگر راه رفتن می تونستن، با زمین شکیده شکیده به سوی مسجد می رفتن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید ولقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام. پس میگه واقعا همم تو، یعنی قصد کردم، اراده کردم، ان امر بالصلاتی، این که امر کنم برای ادا کردن نماز، فتقام، پس برپا بود، برپا داشته شود نماز. پس میگه نماز خوانده شود. ثم امر رجلا، پس میگه که امر بکنم، ثم امر رجلا، پس امر بکنم مرد را، فیصلی بالناس، پس نماز را با جماعت با مردم بخواند. ان امر بالصلاة فتقام، منظور که این که امر بکنم برای نماز برپا داشته شود، یعنی که قامت گفته شود، امر بکنم که قامت بگویند برای نماز. ثم امر رجلا، بعد امر بکنم مرد را، فیصلی بالناس، پس امام شود برای مردم و نماز مردم را بخواند. رسول الله میگوید قصد کردم که همین کار را بکنم که بگم قامت را بگویید و یک کس را بگویم که امام مردم شو، مردم با جماعت نماز را بخواند. ثم انطلق معی برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ثم انطلق، بعد از اون که قامت رو فرمان بتیم بگویند، یک کس رو امام قرار بتیم که نماز رو بخونند. ثم انطلق معی برجال، پس میگه بروم همراه خود بگیرم مردهای را، معهم حزمون، یعنی همراهشان درزه های من حطبین باشد، یعنی درزه های از حیزم باشد، دسته های از حیزم باشد، الی قومین، به نزد قوم بروم با چند از مردان لا یشهدون الصلات، اون قوم که در نماز حضور نکردند، نماز را آمده با جماعت نخوندند، فاحرق علیهم بیوتهم بالنار، پس آتش بزنم آنها را، خانه هایشان را به آتش. پس پیغمبر گفت که خواستم و اراده کردم و قصد کردم که این کار را انجام بدهم. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که متفق علیه، یعنی این حدیث حدیث متفق علیه میباشد. رواه البخاری، یعنی که این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 644 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت میکند در زیر رقم 651 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود تخریج این حدیث. اما حال بعدتر بیان میکند که به خاطر چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کشید از آتش زدن خانه کسانی که در نماز جماعت اشتراک نکردند. سببی دست کشیدن و سببی آتش نزدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خانه کسانی را که در نماز جماعت اشتراک نکردند را بعدتر صاحب کتاب بیان خواهد کرد. اکنون این حدیث میگه فدل الحدیث، پس میگه دلالت میکند همین حدیثی که حالا خواندیم، علی وجوب صلات الجماعت، یعنی برای واجب بودن نماز جماعت. این حدیث دلالت میکند برای واجب بودن نماز جماعت که نماز را با جماعت خواندن واجب میباشد. و ذالک میگه و دلیلش لانه صلی الله علیه و سلم، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولا یکمین میگه وصف المتخلفین عنها بالنفاق، یعنی صفت کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم عقب نشینان از نماز جماعت را به منافق. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمود که آنها منافق هستند، یعنی کسانی که اشتراک نمی کنند در نماز جماعت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنها را منافق خطاب کرد. پس این میگه دلیل هست برای واجب بودن. میگه والمتخلف عن السنه لا يعد منافقا، میگه عقب نشیننده اشتراک نکننده از سنت، منظور اگر که نماز جماعت را سنت بگویی، پس اشتراک نکردنی در نماز جماعت اگر بگویی که سنت است، لا يعد منافقا، این را میگه منافق شمرده نمی شود. اگر سنت بگویی پس کسی که اشتراک نکرد اون منافق شمرده نمی شود. فدل على انهم تخلفوا عن واجبین، پس میگه دلالت کرده است بر این که آنها تخلفوا، یعنی عقب نشینی کردن و اشتراک نکردن و دست کشیدن از واجبه. پس این حدیث میگه دلالت میکند اولا برای واجب بودن نماز جماعت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشتراک نکردگی ها را حکمشان را منافق اعلان کرد. این بود اولین. ثانیا دویم میگد انه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم، یعنی قصد کرد، اراده کرد، بعقوبتهم، به خاطر عقابشان بکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اراده کرد که عقابشان بکند، علی التخلف عنها، به خاطر عقب نشینی کردن، به خاطر اشتراک نکردن در نماز جماعت. دوم میگه پیغمبر قصد کرد که آنها را عقاب بکند. و العقوبتو انما تكون على ترك واجب، میگه عقوبت، عقاب، عذاب هر آینه می باشد برای ترک واجب، اگر واجب را ترک کردی که عقاب کرده می شود. و انما منعه من تنفیذ العقوبه انه لا يعاقب بالنار الا الله عز وجل. میگوید که و هر آینه منعه، یعنی باز داشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، منع کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را من تنفیذ العقوبتی، از اجرا کردن این عذاب، عقاب، از بالای سرشان عقاب آوردن پیغمبر را منع کرد. الا انه لا يعاقب بالنار الا الله عز وجل، میگه به خاطر آنه که عقاب نمی کند، عذاب نمی دهد به آتش، به علاو، مگر اینکه الله عز وجل. پس الله هست صاحب آتش و الله هست که حق دارد دیگرها را با آتش عذاب بدهد. پس میگه این یکم سبب است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خانه های اونها را به آتش نکشانید، زیرا اینکه این الله سبحانه و تعالی هست که به آتش میکشاند سرکشان را و عقاب میکند سرکشان را به آتش. این میگه یکم سبب است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کشیدن از عقاب کردن اونها، از عذاب دادن اونها به آتشی، به آتش. و قیل، و بعضی از علما میگویند سببی منع کردن و سببی بازداشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خانه های اونها رو به آتش کشیدن، میگوید منعه من ذلک من فی البیوت من النساء و الذریه الذین لا تجب علیهم صلاه الجماعه. میگویند که منعه، یعنی باز داشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، من ذلک، یعنی که از به آتش کشیدنی خانه کسانی که در نماز جماعت اشتراک نمی کردن، من فی بیوفی البیوتی، کسانی که در خانه های اونها بودن، من النسائی، مثلا از زنهایشان، و ذریت الذین، و فرزندانشان که لا تجب علیهم صلاة الجماعتی، یعنی واجب برای زنها و فرزندان خورد نماز جماعت واجب نمی باشد. پس میگه این سبب شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از به آتش کشیدن خانه های اونها دست کشید و خانه های اونها را به آتش نکشید، زیرا که در اون خانه زنها زندگی میکرد، در اون خانه فرزندان و کودکان نابالغی بودند که در آن خانه ها زندگی میکردن. پس این بود، میگن بعضی از علما میگن این سبب شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خانه های اونها را به آتش نکشانید. بعد از این صاحب کتاب میگد و منها، یعنی و باز هم یکی از دلایلی واجب بودن نماز جماعت، یکی از دیگر دلایل خیلی زیاد است، یکی از دیگر دلایل میگه همین است که ان رجلا كفيف البصر ليس له قائد. هر آینه میگه مردی که نابینا بود، کور بود چشمانش، مردی نابینایی که ليس له قائد، میگه که راهنما نداشت، کسی نبود که این نابینا را به مسجد دستش را بگیرد ببرد و بیارد، یگان راهنمایی کننده، یگان یاردم کننده و کمک کننده میگه این مرد نابینا نداشت. این مرد نابینا میگه استأذن النبی صلی الله علیه و سلم ان یصلی فی بیته، میگه اذن پرسید، اجازت پرسید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ان یصلی فی بیته، نمازش را در خانه اش بخواند. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مرد را گفت که اتسمع النداء، گفت آیا تو از آن را میشنوی؟ در اینجا حدیث را کامل ناورده است. این مرد نابینا میگه نزد پیغمبر آمد، شکایت کرد که یا رسول الله، من یگان یاردمچی ندارم، راه بلد ندارم، راه نمای ندارم که من را از خانم به مسجد بیارد و نابینا هستم، آیا میتونم که نمازم را در خانم بخوانم؟ اول میگن رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه چون دادن. وقتی که این مرد چند قدم که گذاشت، رسول الله پرسانشان شدند که اتسمع النداء، گفتن ای مرد، ای مرد نابینا، آیا تو از آن را میشنوی؟ آیا از آن به گوش تو میرسد؟ قال نعم، میگه اون مرد گفت که بله از آن را میشنوم. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که عجیب، لا اجد لك رخصتا، گفتند که اجابت بکن، قبول بکن اون ندا را، یعنی حاضر شو در نماز جماعت. لا اجد لك رخصتا، گفت من برای تو رخصت اجازت داده نمیتوانم، فتوای داده نمیتوانم که تو در خانه بینشینی وقتی که اذان را میشنوی و برای ادا کردن نماز جماعت نروی. گفت من این طور فتوا تو را و این طور اجازت داده نمیتوانم. این در تخریج این حدیث میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم در زیر رقمی یک در زیر رقمی 643 در کتاب صحیح مسلم روایتش کرده است. پس این بود یکی از دلایل دیگری که باز هم نمازی با جماعت واجب می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید ولی قوله صلی الله علیه و سلم، باز میگه دلیل دیگر سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که من سمع النداء، یعنی هر کسی که از آن را بشنود، هر کسی که از آن به گوشش می رسد، فلم یجیب، پس اگر اجابت نکند اون از آن را، قبول نکند اون از آن را و حاضر نشود در نماز جماعت، فلا صلاة له الا من عذرین، پس میگه نماز اون انسان کامل و پر نمی باشد مگر اینکه با عذر باشد. اگر یکان عذر دارد که به مسجد رفتن نمیتواند، پس نمازش کامل و پره می باشد و الا میگه نمازش کامل نمی باشد، نمازش پره نمی باشد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که اخرجه ابو داوود برقمی، یعنی این حدیث را ابو داوود در زیر رقم 551 در کتابش در سنن ابو داوود روایت کردگی هست و ابن ماجه هم همچنین این حدیث را در سننش در زیر رقم 793 در سنن ابن ماجه همچنین تخریجش کردگی است و روایتش کردگی هست. والحاکمو، و حاکم باشد در کتاب مستدرک جلد 1 صفحه 245 این حدیث را میگه همچنین تخریج کردگی است. و صححه الحاکم على شرط الشیخین، میگه حکم این حدیث را صحیح دانستگی است امام حاکم به طبق شرط بخاری و مسلم، موافق میگه به طبق به قاعده گذاری بخاری و مسلم این حدیث را میگه قبول دانستگی است، این حدیث راویاش موافقی اون شرطایی که بخاری و مسلم گذاشتگی هستند در قبول کردن حدیث میگه به مثل اون میباشد. و صححه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی است در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقم 645، پس این حدیث حدیثی صحیح و حدیثی قابل قبول میباشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید ولی قول ابن مسعود رضی الله عنه، میگه دلیل دیگر برای واجب بودن نماز جماعت سخن ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید لقد رأیتنا و ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، میگوید که لقد رأیتنا، یعنی واقعا دیدم من ما را، منظور از دیدم من یعنی خود من دیدم ما را، یعنی صحابه را، دیدم من ما را، منظور یعنی دیدم من صحابه رضی الله عنهم را که نحن معاشر الصحابتی یا جماعت المسلمین، ما میگه گروه از مسلمان ها، ما صحابگان گرامی، میگه دیدم، میگه ما، من خود میگه دیدم صحابگان گرامی را. و ما یتخلف عنها، یعنی که عقب نشینی نمی کرد از نماز جماعت الا منافقون، مگر منافقایی که معلوم نفاقی بودند، یعنی منافقایی که نفاقشان معلوم بودند، منافق بودنشان آشکار بودند، انا همونها میگه از نمازی با جماعت عقب نشینی میکردند. پس این از قول عبدالله ابن مسعود. پس این هم دلیل است برای وجوب و واجب بودن نماز با جماعت. در حاشیه در تخریج این حدیث ابن مسعود میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت میکند در زیر رقم 654 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود تخریج حدیث عبدالله ابن مسعود. پس این همه دلایل است برای واجب بودنی نماز را با جماعت ادا کردن برای مردها که باید نماز را با جماعت ادا بکنند. بعد از این میگوید و هی واجبتون علی الرجالی، یعنی همین نمازها را با جماعت خواندن واجب می باشد بالای مردها، بالای مردها واجب است، دون النسائی، نه زنها، یعنی بالای زنها نمازی با جماعت خواندن واجب نیست. و صبیان غیر البالغین، و کودکانی که حالا به بلاغت رسیدگی نیستند همچنین بالای اینها هم نماز جماعت میگه واجب نمی باشد. دلیل چی است؟ لقوله صلی الله علیه و سلم فی حق النساء، دلیل من میگه که بالای زنها و کودکانی که به بلاغت رسیدگی نیستند نماز جماعت واجب نیست. میگه دلیل من سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که در حق زنها میگوید و بیوتهن خیر لهن، یعنی خانه های زنها بهتر است برایشان، برای خواندن نمازی، برای خواندن نمازهایشان، یعنی که خانه هایشان بهتر می باشد برای زنها که در خانه هایشان نمازهایشان را بخوانند، نه که به مسجد بروند، بلکه در خانه هایشان بخوانند، این بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که اخرجه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود در زیر رقم 567 در کتاب سنن ابو داوود روایتش کردگی است، و احمدو، و همچنین حدیث را امام احمد در مسندش جلد 2 صفحه 76 این حدیث را روایت کردگی است، و الحاکمو، و امام حاکم هم در کتاب مستدرک جلد 1 صفحه 209 این حدیث را روایت کردگی است، و صححه الحاکمو، و این حدیث را امام حاکم حکمش صحیح دانستگی است. امام حاکم میگوید که این حدیث صحیح می باشد، و وافقه الذهبی، و امام ذهبی امام حاکم را موافقت کردگی است در تصحیح کردن، یعنی امام ذهبی هم همچنین میگوید این حدیثی صحیح می باشد، و صححه الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی است در کتاب الاروا، در کتاب اروا الغلیل در زیر رقمی 515 شیخ البانی رحمه الله همچنین میگوید این حدیثی صحیح می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید که ولا مانع من حضور النساء الجماعت فی المسجدی، میگه یگان مانعه نیست از اشتراک کردن و حضور کردن زنها در نماز جماعت در مسجد. اگر زنها رفته در مسجد نماز را با جماعت بخوانند یگان مانعه وجود ندارد، معت تستری، لیکن میگه زنها وقتی که به نماز جماعت میبرایند، از خانهاشون میبرایند به مسجد که میروند، باید ستر را کاملا رعایه بکنند، و صیانتی، باید حفظ بکنند خودشان را و نگه بدارن خودشان را، و امن الفتنتی، و ایمین مانند از فتنه، از فتنه در امان باشند، دیگرها را به فتنه نکشانند برای بیرون برآمدنشان یا در فتنه گرفتار نشوند، به اذن زوجی، و همچنین شرط دیگرش که شوهرهایشان اجازتشان بدهد، یعنی شوهرشان اجازت بدهد زن را که زن رفته در مسجد نماز را با جماعت بخواند با همین شرط را رعایه کردن جایز است، یکان مانعه نیست، می توانند که زنها هم همچنین نماز را در مسجد با جماعت ادا بکنند. بعد از این صاحب کتاب می گوید و تجب الجماعت فی المسجدی، یعنی که واجب می باشد نماز را با جماعت خواندن در مسجد، علی من تلزمه، یعنی برای شخصی که لازم شدگی است جماعت، تلزمه یعنی لازم می کند اون شخص را نماز جماعت. نماز جماعت برای کسی که لازم باشد پس در مسجد خواندنش هم همچنین لازم می شود، علی صحیحی یعنی در قول صحیح. اکنون خلاصه که نماز را با جماعت خواندن اکنون واجب بوده است و مسجد رفتن چی؟ میتواند که انسان در خانه اش یا در جای کارش یا در یک محل دیگر، مکان دیگر غیر مسجد نماز را با جماعت بخواند یا باید مسجد برود؟ همون را میگوید که انسانی که بالاش نماز را با جماعت خواندن وقتی که لازم شد واجب شد، در قول صحیح هم همین است که مسجد رفتن میگه برایش همچنین واجب میباشد. اکنون میگوید که و من ترک الجماعت، یعنی هر کسی که نماز جماعت را ترک بکند، در نماز جماعت اشتراک نکند، و صلا وحده بلا عذر، و نماز را تنها بگذارد خودش به یکون عذر، صحت صلاته، میگه نماز این انسان صحیح است، نماز این انسان درست است، لکنه آثم لترک الواجبی، لیکن میگه این انسان گناهگار هست برای ترک کردن واجب، یعنی که نمازی با جماعت خواندن و مسجد با جماعت ادا کردن نماز این واجب کی بود، وقتی که ترکش کرد گناهگار شد، اما اون نمازی که در خانه خواند اون نمازش درست می باشد، اون نمازش سالم و صحیح می باشد. پس این هست باب هفتم در مسئله جماعت. مسئله یکم فضیلت نماز جماعت و حکم نماز جماعت. با همین مسئله یکم از زیر باب هفتم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویم در زیر باب هفتم از کتاب صلات، میگه اذا دخل الرجل المسجد، هنگام مرد در مسجد در آمد و قد صلا، و در حالی که میگه همین مرد نماز را خواندگی بود، نماز را در خانه اش خواند یا در یک مسجد دیگر نماز را خواند و در یک مسجد آمد که اونها نو نماز خوانده استادند یا میخواهند نماز بخوانند، هل یجب علیه ان یصلی مع الجماعت الصلاة التي قد صلاها اولا، میگه که آیا واجب است برای این انسان که نماز بخواند همراه جماعت همون نمازی را که خوانده بودش اولا، مثلا نماز پیشین یا عصر یا شام یا خفتن یا بامداد را در یک مسجد خواندی، بعد از اون به یک مسجد دیگر نزدی کسی رفتی که در اون مسجد نه قامت گفتن، آیا برای تو واجب است که در اون مسجد همین نمازی را که خوانده بودی دفع دوم بخوانی یا واجب نیست؟ در زیر این مسئله دوم در ان همین مسئله گپ میزند، ان شاء الله این را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم، تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.